Вашай увазе аповесць Алеся Аляшкевіча «Сіняя птушка», чытае артыстка Маргарыта Захарыя. Любоў. Першае пасланне Іаана. На гэтым стаю. Мартін Лютэр. Апошні урок у школе Йохан сядзеў як на іголках. Ён у неспакоі круціўся, падскокваў на табурэце, час ад часу кідаючы трывожны позірк на гадзіннік. Хваляваўся ён нездарма. Фрау Энкель яўна зацягвала урок, дыктавала заданне, якое яны павінны зрабіць на канікулах, распісваючы яго да самых драбніц. Старыя філолагі, яны ўсе крыху дзівакі, як быццам нехта штосьці будзе рабіць на канікулах, а ў яго ўжо праз нейкую гадзіну гульня. Ды якая? Паўфінал першынства горада па тэнісу. Йохану яшчэ трэба зазірнуць на пошту, даслаць бацьку ў Афрыку віншавальную тэлеграму, у яго сёння імяніны, пасля паабедаць разам з маці ў кафе, абяцаў раніцой. А урок зацягваўся. Але вось фрау Энкель загарнула нарэшце журнал і ўрачыста прамовіла: «Урок закончаны, жадаю вам прыемнага адпачынку». Йохан з палёгкай здыхнуў, і ён паспяваў. Да таго ж заўтра пачыналіся канікулы, не трэба ні ў школу, якая за год яму парадкам абрыдла, не рыхтаваць нудныя хатнія заданні. Божа мой, толькі ўявіць сабе, цяпер ён можа цэлы дзень гуляць у тэніс. Але ці не час яму ісці? Здаецца, фрау Энкель ужо схавалася за дзвярамі. Вуні клас весела загаманіў, загудзеў, нібытая біржа. Хутка склаўшы шыткі, Йохан падхапіў ранец. У дзвярах, раптам засланіўшы сабою праход, яго запыніла пышная рыжавалосая шыльда. «Пачакай, Йохан, прыпыніся, калі ласка, на адну хвілінку!» – амаль прыспявала яна тонкім галаском. «Чаго табе абурана?» – буркнуў Йохан. «Бачыш, я спяшаюся!» Ён цярпець не мог гэтай размаляванай ва ўсе колеры вясёлкі фрау Фрейлін. Зрэшты, як і ўсіх іншых сваіх аднакласніц. Лічы ім па 15, і яны як дзеці. Восенню яшчэ нават лялек у ранцах у школу прыносілі. Цяпер жа самі зрабіліся, што тыя лялькі. Накрухмаленыя, напудраныя, нафарбаваныя, нават глядзець прыкра. Не, Йохан не супраць таго, каб жанчыны ўпрыгожвалі сябе, але ж трэба і густ мець. «Толькі адна невялічкая аб'ява», – прашчабятала шыльда, адціскаючы Йохана дзвярэй. «Будь добры, прысядь». Яна павярнулася да класа, праспявала ўсё тым жа птушыным голасам, намагаючыся перабіць гоман, што стаяў навокал. «Увага! Прашу заставацца ўсіх на месцы! Паслухайце, калі ласка, аб'яву! Яе зробіць Карл!» Сеўшы на табурэт, спрачацца з Шыльда сэнсу не было, ды што вырашылі нейкія пару хвілін, Йохан перавёў позірк на кафедру. «Што хоча сказаць гэты індык, за якога Шыльда затрымала клас?» Калі казаць праўду, Йохан крыху недалюбліваў Карла, і не выпадкова. Пагардлівы, фанабэрысты, той, як кажа Ганс, яшчэ з калыскі быў на белай крыві замешаны. Прычынай таму бацька Карла, радавіты барон, які зараз быў дыпламатам. Вядома ж, ягоны мажны кіндер збіраўся ісці па бацькавых слядах. З ведамі праўду ў Карла было не ўсё так гладка, асабліва з мовамі, нават народны пісаў з памылкамі, але ж ці гэта так важна для дыпламата? На тое ён мае армію памочнікаў. Галоўнае для яго напышлівы выгляд, астатнія іх справа. А гэтага Карлу якраз і не трэба пазычаць. Ды і памочнік у яго цяпер быў добры Шыльда. Той толькі б языком і малоць. Сябры, сёння мы скончылі вучобу. Няспешна працадзіў Карл праз зубы, амаль не адкрываючы рота. Прапаную з гэтай нагоды сабрацца ў мяне. Карл хоча сказаць, тут жа пераклала Шыльда на больш простую зразумелую мову, што запрашае ўсіх нас на вечарынку, якая адбудзецца паслязаўтра а 19-й гадзіне. Так, запрашаю усіх. Можна прыходзіць сябрамі, пацвердзіў Карл і злез з кафедры. Зала запляскала ў далоні. Вядома ж, хто быў супраць дармовага пітва, музыкі і танцаў. Йохана ж гэта навіна не вельмі ўзрадавала, хутчэй нават азадачыла. Па-першае, на вечарынку да Карла трэба было ісці ў касцюме, а ён адчуваў сябе ў ім, як быў у панцыры. Па-другое, у яго паслязаўтра адказная гульня, і не будзе часу, каб як след падрыхтавацца да вечарынкі. Ды і Шыльда зноў будзе круціцца ля яго весь вечар, як толькі ад яе адчапіцца. Трэба сказаць, некалькі апошніх тыдняў Шыльда проста не давала Йохану праходу. Ён бачыў яе ў парку, калі выгульваў свайго рыжага бульдога Шпігеля, у кінатэатры, калі глядзеў фільм, нават на корце, калі вёў гульню. Шыльда заўсёды была побач. Усеўшыся на трыбуне ці на лаўцы, яна пазыркавала адтуль на яго сваімі маленькімі раскосымі вачыма. Аднойчы на вечарынцы, здаецца, гэта быў дзень нараджэння Ганса, Шыльда запрасіла яго на танец. Спачатку Йохан адчуваў нават нейкую прыемнасць ад таго, што танчыў з ёю. Крыху паўнават, але прыгожы, гнуткі дзявочы стан, пышныя кучаравыя валасы, якія так зваблива казыталі ягоны твар, ён нават прыхінуў Шыльду да сябе. Але варта той было адкрыць рот. «Ты бачыў апошні фільм Сьюзен? Праўда, яна цудоўна сыграла. А ты прыкмеціў, якія на ёй былі завушніцы? А якая на ёй была сукенка? Колькі брыянтаў? О, завушніцы! Якія на ёй былі завушніцы?» Усё. Больш слухаць гэтую несусветную лухту Йохан ужо не мог. Ён думаў толькі пра адно, каб як мага хутчэй скончылася музыка. І цяпер ад адной толькі думкі, што яму зноў давядзецца ўвесь вечар выслухоўваць пустую балбатню Шыльды, яго ўзяў жах. Але ж і не прыйсці на вечарынку таксама нельга. Скажуць, што цураецца, пазбягае класа і сяброў. Thank you. бацьку Йохан управіўся даволі хутка. Пасля паехаў у кафе. Зрабіўшы заказ, колькі хвілін сядзеў, чакаў маці, разважаючы над тым, навошта яна захацела сустрэцца з ім у гэтай невялічкай, змрачнаватай бура-чырвонай зале. Маці з'явілася, як і абяцала поўдні. У прыгожым блакітным летнім касцюме на імгненне прыпынілася ў дзвярах, агледзела залу, прыкмеціўшы Йохана лёгка, нязмушана, плаўна, бы Тэафея, падышла да яго. Йохан пазіраў на яе захопленымі вачыма, адчуваючы гонар ад прыгажосці маці. Мала каму, так як яму пашанцавала з бацькамі, інтэлігентнымі, памяркоўнымі людзьмі. Бацька яго інжынер, будуе завод у Паўночнаафрыканскай рэспубліцы. Маці, вядома, врач. «Прывітанне, мой хлопчык!» Нахіліўшыся, маці пацалавала Йохана ў шчаку, прысела на вольны табурэт. Узяла ў руку кубак кавы. Твар яе быў крыху стомлены, вочы занепакоеныя. «Як справа ў школе?» Бацьку тэлеграму адбіў, ты часам не спознішся на гульню. Зірнуўшы на гадзіннік, засыпала Йохана пытаннямі. «Не, яшчэ ёсць паўгадзіны». Даеўшы бутерброд, адказаў Йохан. Тату павіншаваў, а ў школе... «Эх, заўтра пачынаюцца канікулы!» «Ну, вось і добра, сынок», – пяшчотна сказала маці. «Прабач, што не змагу паглядзець сёння тваю гульню. Шмат працы ў бальніцы, таму я толькі на хвілінку. Йохан, хачу папрасіць цябе». Яна дапіла каву, паставіла кубак на стол. «У нас дома некалькі дзён будзе жыць адна мая пацыентка. Яна іншаземка, з Беларусі, ахвяра Чарнобыля. Пасля аперацыі ёй вельмі неабходнае свежае паветра. Ты не мог бы ўдзяліць ёй гэтыя дні крышачку ўвагі, паставіцца да яе па-сяброўску. Я вельмі спадзяюся на цябе, мой хлопчык». «Добра, мама, я пастараюся», – кіўнуў Йохан галавою. Адмовіць маці, вядома ж, ён не мог, хоць нават і не ўяўляў сабе, як можа пасябраваць з незнаёмкай. Да таго ж яшчэ іншаземкай, што пасялілася ў іхнім доме. Удзяліць крыху ўвагі гэта, канешне, можна. Правда, на пачатак канікулаў у яго былі іншыя планы, але яны пацерпяць. Хіба ж ён можа пакрыўдзіць маці? Затое ў яго цяпер ёсць важная падстава не пайсці на вечарынку да Карла. На стадыёне. Прайшоўшы ў раздзявальні, павітаўся з трэнерам, то, як звычайна, не вельмі гаваркі, хітнуў галавою ў адказ, сказаў, калі Йохан ужо накіроўваўся на корт: «Памятай адно, твой козыр, хуткасць і настрой». Пра апошнія трэнер мог і не нагадваць. Настрой на гульню Йохана быў заўсёды. Ён любіў тэніс, шчыра, апантана. На корт яго некалі яшчэ шасцігадовым хлопчыком прывёў бацька, сказаўшы: «Вось тут, сынок, і пакажы сваю рухавасць». Гульня Йохану спадабалася адразу. Ён зачаравана глядзеў, як разразае паветра белая ракетка, як скача бы вавёрка дзівосны маленькі блакітны мячык. З таго часу ён не прапусціў ніводнай трэніроўкі ў спартыўным клубе. Было, праўда, акрамя тэніса ў Йохана яшчэ адно захапленне. Пра яго, дарэчы, амаль ніхто не ведаў, апрача маці ды фрау Шуман, іхняй кухаркі. Дома ў ягоным светлым утульным пакоі стаяў невялічкі металічны тэлескоп, падарунак бабулі, у які Йохан вечарамі назіраў зорнае неба. Яго вабіў неабсяжны нябесны акіян, колькі там было таямнічага і загадкавага. Але ўсё ж на першым месцы ў Йохана быў тэніс. Шкада, што маці і бацька не бачылі яго на сённяшняй гульні. Йохан насіўся па курце, як вецер, біў з задняй лініі, выходзіў да сеткі, наносіў удары з лёту, абводзіў, падкручваў мячык, трымаючы, як патрабаваў трэнер, увесь час свайго праціўніка ў напружанні. Правда, той у яго сёння быў не самы моцны, высокі, шыракаплечы, але маларухомы эрх. Яму было цяжкавата гуляць супраць бойкага Йохана. Калі першы сет, дзякуючы моцным падачам, Эрых яшчэ неяк вытрымаў, то другі здаў Йохану амаль без бою. Поўным гаспадаром на корце быў Йохан і ў трэцім заключным сеце. Яго на настрой не змагла сапсаваць нават шыльда, якая сядзела на галоўнай трыбуне і адтуль глядзела на яго зачарванымі вачыма. Йохан, чарговы раз імкліва выйшаўшы да сеткі, бліскучым ударам з лёту завяршыў матч, а разам з ім выйграў і пуцёўку ў фінал. Вяртаўся ўзрушаны і натхнёны, амаль забыўшыся пра размову з маці, пра тое, што там яго чакала замежная госця. Дом, дзе жыў Йохан, стаяў на ўскрайку горада, каля невялікага сасновага бору, двухпавярховы, цагляны, з прыгожай верандай, садам, скрытым кветнікам і купальні. Пераехала сям'я Йохана ў яго нядаўна, мо паўгода таму, а дагэтуль жылі ў цэнтры горада ў прасторнай чатырохспальнай кватэры, з якой у Йохана звязаны самыя светлыя ўспаміны. Але бацькі марылі пра ўласны дом, і вось іх мары здзейсніліся. Паставіўшы матацыкл у гараж, Йохан прайшоў у купальню. Распрануўся, стаў пад душ, тонкія цёплыя струмені вады агарнулі ягонае маладое пругкае цела, змываючы пот і стому. Душ асвяжаў. Ён нават усміхнуўся ад прыемнай асалоды, што сыходзіла ад яго чыстага сагрэтага цела, калі выціраўся мяккім махровым рушніком. Апрануўшыся ў вячэрні касцюм, Йохан зайшоў у дом. Маці яшчэ не было. Фрау Шуман грукатала на кухні посудам, гатавала, відаць, вячэру. Ён падняўся па лесвіцы на другі паверх, на хвіліну зазірнуў у гасцінную, паклаў у шафу спартыўную сумку і, зачыніўшы дзверы, збіраўся прайсці ўжо да сябе ў пакой, калі раптам адчуў на сваёй спіне чысці позірк. Павярнуўшыся, ён міжволі затаіў дыханне. Цікавасцю пазірала дзяўчына. Яна сядзела каля расчыненага акна у мяккім крэсле круцёлцы, да грудзей захінутая коўдры. У руках трымала разгорнутую кніжку. Йохан ніколі яшчэ не бачыў гэткай прыгажосці, чыстай, чароўна, як зорка. Яго ўразілі найперш валасы незнаёмкі. Мяккія, бялявыя, бліскучыя, якіх ніколі не бывае ў тых дзяўчат, што нішчыць сваю прыгажосць хіміі. Яшчэ ейныя вочы, вялікія, выразныя, колеру мора. Бялкі іх былі светлыя, чыстыя, як цукар. Усмешлівыя вусны дзяўчыны адкрывалі бялёсую палоску прыгожых зубоў. Йохан нават хітануў галавою, ці не бачыць ён выпадкова міраж. «Будьце ласкавы, зачыніце акно», – раптам папрасіла на чыстай нямецкай мове незнаёмка, паправіўшы на сябе коўдру, што з'ехала ад ветра, які ўварваўся ў пакой. «Штосьці прахалодна, на мяне фрау доктар не дазваляе пакуль уставаць». «А я, біце», – стрыпануўся Йохан, міжволі зірнуўшы на цёмна-зялёны краек бору і імжліва хмарнае неба, што былі відаць у акне. Сапраўды, на дварэ было прахалодна і ветрана, падобна, што на ноч збіраўся дождж. Ён ступіў да акна, зачыніўшы яго, апусціў парціеру. «Данка», – сказала дзяўчына, працягнула яму сваю прыгожую, тонкую руку. «Будзем знаёмыя, і хай за Алеся». Ад дотыку да бялесай скуры дзяўчыны па целе Йохана прабеглі дрыжыкі. «І Йохан!» – збянтэжыла вымавіў ён. «Йохан? Йохан!» – прамовіла дзяўчына. «Гэта значыць па-нашаму, Ваня. Мне шмат пра цябе гаварыла фрау Вайс. Ты не пакрыўдзішся, калі мы пяройдзем на ты?» «Найн, біце!» – ледзь чутна прамармытаў Йохан. Мяккі грудны пяшчотны голас дзяўчыны зачараваў яго, пазбавіў волі. Таму ён з палёгкай уздыхнуў, калі на парозе з'явілася маці. «Бачу, вы ўжо пазнаёміліся», – весела прамовіла яна, праходзячы ў пакой. «Усе добра. Ну, а як адчувае сябе наша госця?» «Данкі, фрау Вайс, мне ўжо лепш», – з падзякай у голасе адказала дзяўчына. Падышоўшы да госці, маці ўзяла яе руку, намацала пульс. «Сапраўды, пульс проста цудоўны, але ўставаць табе, мая родная, пакуль яшчэ ранавата», – павернувшыся да Йохана, вымавіла. «Прабач, мой хлопчык, Алесі час прымаць лекі». Да сцяны, перавёў дыханне і толькі цяпер адчуў, як моцна б'ецца сэрца. Гэткая рабілася з ім упершыню. Ніколі яшчэ ён так не бянтэжыўся перад дзяўчынай. Апусціўшыся на канапу, ён узяў кніжку, але праз колькі хвілін, пагартаўшы, паклаў на паліцу –